أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة واسمع تلاوتك دا سورة بقرة دو سو سلور درشم نمبر آيات دلتم بدا مخي چوز خبری چیره سوید دا گرده دا ارغداع سر آره درلوده. ارغداع مانا تای ورکول چی شد و میره پا جنجال که سر راسی دا تای ورکول پر چاجه دا مساری پا دا غا مساله یو به آغا مسالی که دا رضاع سر آره لری که یو شد و کشن چه تای ور که باره نونی که دا چا و چا سر حرامی جاقه بیا بل زی رازی آغا نوری که دلتا پاقت دا غا وی چه دا تای ورکول پر شد در سا وقت واجب گی چون مدایت دا دا چه خلاصی سوالی دا دا طلاق دا مسئلو پا دا منز که دل تراغلی وی ولی اجنجال پیش دی بیر تا خبر دا طلاق مسئلو تا وسیدی. نو آیات چون دی دو ساو سرور دیر شم نمبر او حکم چیدی اغیو دیر شم دی چیش پکشی که بیانیج دل تا بیا دا مولی شزا چی دا چی مره و پات سوی دی دا اغا کند چی مجور توایی دا دیگه کند عید دل تا بیانیج دا مخی چی کمی عیده بیان سوالی اغا دا طلاقی سوی شدی دا بیان سوالی تیسی با پی عیده که بارا بی اپام کوی گا اگه خلق پشتن در چکی دا عیده غی نو تا بی اول سر جلاکی چی دا طلاق والا یاده یه که دا مرگ والا غی یاده یه دا طلاق دا والا دا جلا احکام و اغا پرس و تیر سوالی وست دا اغا چا دا بیانی جی چی مره مر سوی دی شز کنده سوی دا دا دی سر چی کم احکام علا لیر دا خبر وستل تا بیانی جی نو دا عیده پرق سر لیر که دا استیس دا بیا خبر پزین که متوجه است و دیتا نو ترجمه تا اول رازم الله عز و جل فرمای ویوالذین هاگ کسان یتوفون چی دی وفات سی من کم استیس تخیه مسلمانان چی پا تیجی که استیس تا یه وفات سی ویدرون او دی پریش دی از واجن کوروالایی پریش دی تا وفات سوی دی کنده پات اس واغا وفات سو کنده وفات اس ودا شید سو کنده پات اس و سبا کهی نو حکم دا غدی یتربصن دی با انتظار کهی دی با زان را گرزی انتظار دا غدی چی سری پریوزای زان محاصره که بارنو نزال تا ولاد یتربصن دی با انتظار کهی زان با منع کهی که دایس کبیر تیسی متوجه است تربس زان را گرزول یا تربس ندی برا گرزول که منع بکی بی انفسیه نو پخپول زانو سر دا شش سبا زان را منع کهی نور شنو ذکر کری ندی وی اربع تا اشهر و عشرا سلور میش چو لس شپی بدی زان را گرزی دا چا چا را و گرزی آخر شی دل تا ذکر ندی نو آغا برا پی قو سر ذکر کهی چه دل تا سو شیان جی یو دا نکاس زان را گرزول جی بل آغا شیان چه دا نکا دا واعی جی ابارمو ری دی با زان دی با منع کی را گرزول با کی بیان پوستی هین پا خپلو زانو سر دا چاس دا نکاس او دا نکا دا دواعی و دا اسباب و سخ آغا نو برا بازی بازی رو تفصیل رو لور کوام دل تا پا دا غزای که با تا دا غوای زان دا برا را گرزول کی بیان پوستی هین پا خپلو زانو دا چاس دا نکا او دا غا نکا دا اسباب و سخ با زان را گرزی چون زمانه برا گرزی اربعت اشهر و عشرا اربعت اشهر سلور ماش دي وعشرا او لس شبية دوغنا كدر دام باري با تبسيل غالي با تبسيل كذب الرازب فإذا بلغنا الله فاكي فإذا هاغا وقت بلغنا چو دي ورس يا دليا أجل هن وداخل عجي ومجيتا تك سلور ماش دي ولس شبية براك رليا وسنو تسچل كيج فلا جناح الله وي قنا نستع عليكم برتسي بانجي اي قريبانو اي حكمرانانو واليانو فكما خبرك فيما فداغ خبرك برتسباني قنان است فعلنا شداغ كنجاني يوبيع الوكي في أنفسهن فخبول زانوكي بالمعروف فقانوني طريقا بیا نو تاسو ګناه استیسه نه په غاړه کیږي کله کونډه را ولاړه سوله برای خپل ځان ته یو ځي بزینه تو سنگار شروع کی بس دی میړه په تلاش کې سوله که پر قانوني طریقه یې میړه غوښتي اولیا یې د سوال حق نه لري نه سره ګرځولی چې یا ته زما څه ولاکه میړه وکې ګای ورور خیکې ورته کشي چې ولاکه میړه را څه وکې ګای بیا اکا ورته کشي ګای بیا بابا ورته کشي دغه شیان بیا مه کوئ برای پرېږده وه چې دا خپل ځان ته میړه غوره کې مګر هو دغه رقم ر لکه د نن زمانې دغه سیکولر خلک دغه دوی چې څه شي ورته وایي ځان ته د ازاد خیاله خلک چې بالا دا د خپل سر څه چې کوي هغه بیا کوي یا معروف الله بیا ورسره ذکر کوي چې هغه د شریعت پر قانون چې دا روان ده سي کار مه پلری د شریعت قانون خو مخکې ما تاسو ته بیان کړ دی بیا به درته بیانوم نو ما په خبره کې پوهېدلی یاست خلک خو د دغه ځای څخه اوس دلیل وایي د ازاد خیاله خلک هغه دی الله اختیار ورکړ دی اوس نو ته چې الله بالمعروف ورسره ویلی دی دغه اختیار نه دی ورکړ چې دا کونډه ده عیدای تیر سوله بالا به ځان سنگار کړی په هغه تنګ لوندو کالو کې نن پر دې وټل شپه سبا پر هغه وټل شپه چې الله اختیار ورکړ دی الله معروف ورسره ویلی دی چې د شریعت مطابق دا رفتار وکړي میړه ځان ته پیدا کړي هیڅوک نه ځینې را ګرځي او که دا میړه ځان ته نه پیدا کړي مړونه ځان ته پیدا کړي په دې وټل کې یو میړه دی په بل وټل کې بل میړه دی په کراچۍ کې بل میړه دی ولې زما یده کې رسوي د بارا زه د خپل سر دا به آزاد وي پر دې بازار بل میړه دی غرمې کې بل میړه دی په دغه شیانو کې چې بیا دی د ګردو مسلمانانو غاړي بیا بندي زه په دا خبره بیا راځم بیا ګناهکار کېدای شي چې آیاته سم متوجه است فلا جناح وس شزه کونده د نکاح داکی علاوه خلقو ته خطاب کی فلا جناح گنا نست علیکم پر تیس ای مسلمانان دا که د دې قربان دي کده په علاقه کې حکمرانان دي که علما دي تیس نه است گناکار فی ما فاغت سکی فعلنا چې دغه کندیانی یکی فی انفسهن په خپل ځانو کې دي کم تصرفات کوي نکاح کې د مثال په تو بالمعروف قانوني طریقه شریعت قانون ورته شته پر هغه طریقه یعنی کدی غیر خلاف خو بیا تاسو ګناکار است کوم ځغنه کا سر ګردو مړي نه ګولې باید بیا څوک پورته شي اواز پورته کې چې دا سال دي دا څه کې ساده چې کوم د عیدای کې له سوي د بالا پر او پر وجه دي نن دلته سبا دلته دا چی شي په هغه صورت کې بیا دي ګناکار کیش والله بما تعملون خبير والله الله عز وجل بما فاغت سسره تعملون اجتس عملكم خبير الا فخبردار دي الا بيان وزدر خبرم پتسباني كم بيزاي ظلم كاو ام در خبرم عذاب در لدر كاو بيزاي ظلم معنا دا معروفه طريقه استعمالي پني كه طريقه زنت سمدم اسلام پر طريقه ميړه پيدا کي تيرا گر زين الا وز خبردار هم كده اسم مزمن پوس واس يا دا غير معروفه طريقه بني گرزي ترجغ نه کي خاموشه هم الا فدا عمل جيم خبردارم به خاموشه نه کي بيرجغ او کي چيز دا تسلل وکړي دي کله چې په مضمون پوس واس پر قانوني طریقه کاروانو د ژغ حق نه لري که غیر قانوني و به ژغ در باندې واجب دی واجب پر تانه پالاک چې هر مسلمان یې وصل لري حتی الوصع بری قیام کی یو دای در وصع چیرس تر وصع چیرس بیا خو نو خبر جلاس و د آیات ترجمه مو 19 ول وس چې زده مو وس راځو د آیات کریمه او تفصیل ته چې فقها او کړی دي د فقه د قانون مطابق چې څنګه علما پر ژغیر نو اول دوار مجل داعی دا چه دا چه دا سره می در طول دا دا متلقه سره اړل لري که دا دا متوفا عنها زوجوها دا دا کندی سره اړل لري چه شز متوفا عنها زوجها پا شریعت کی پا هدایه گاره که پا داغ تعبیری و ایدا شز متوفا عنها زوجوها دا مانا میره مرسوی دا آیات خاص با جیب سی اړل لري دا جه دا پار حکم سره کم سو حکم دارا کم دی دلتا چه وس بیان سوی دی دا چه شز کندی سی دامت و قسمه دا دا به بیان وای چې د شیزه پښتنه در سوي شملاسب دا سی یو شزه د خاوند د مرس وس کو څو عده کری ته فراو غرزه جماعتار ورو غرزه ورته سرور میشي ولاس په پوکران شریف کې وایل دلته چې دی ته به داس د کې چې دا د اغه شیزه په باره کې دی چې دی غیر شیزه په نس کې کوښنه نه ني ته د سه پښتنه وکړه بارا ته شزه چې کونډه د کوښنه په نس کې لري کې نه لري کې درته ول چې کوښنه په نس کې نه لري بارا دغه حکم پر راپورته ک بارا ورته سرور میشي ولاس په حکم دی خاص دا عیدات دا بکر او کده درته ویل چې یا خو کښنی لري چې کښنی لري بیا نو بل ځای په قران کریم کې راځي په سورۃ طلاق کې سلام آیات کریمه دي حفظان ته ملمیږي چې الله پاک الته فرمایي و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اولات الاحمال هغه شې چې په نس کښنی لري هغه ک طلاق سوي کې مړ مړي عیدای په چا د فواز د حمل د چلنګ سي بلای عیدات یې رسول کله اس مضمون تیس په دې لیاس نو اوله مې کومه خبره درو شول چې دا آیات کریمه د متلقات سر اړه نه لري د کوم سر اړه لري چې مړه یې مرسوي او په هغو کې بیا د چا سره اړه لري چې حمل یې په نس کې نه وي، دا دغسې زوات الحیز ده یا زوات الاشهور ده، د مثال په تور د دغو سره اړه لري. برای عده په څلور میاشت کې ولس شپې ده. دا مسلې دوې تاسو زده کړې، که حامله یې په وضع د حمل هغه آیات مې حواله درلره درکړې، او که دا حامله نه وه، حامله نه برای هغه څو قسمه ښځې دي هغه درې. یو وخت د مثال په تور بالکل صغیره ده، دا په زوات الاشهور کې داخله شوه، بل هغه عیسه ده هغه په زوات الاشهور کې داخله شوه، بل هغه حیزه ده چې حیز ورلره ورځي، معنی نه کوچنی ده نه ډیره مشره ده. دغه ښځه چې دا حیزه ده، دغه درې سره قسمه چې دي، عدایه برلته میاشت نه کته کېږي، په خواري درې میاشتې، یا هغه حیز یا بل څلور میاشتې ولس شپې راځي. کېدای سي په خبره پوه سواست. نو دا عده اسانه شول چې د ښځې میړه مړ دی، بس دا به یې هغه درې قسمه ښځې کوي چې یا کوچنۍ ده یا ډېره زړه ده، حیز نه ورځي یا بل زوات الحیز څخي، بس هلته حکم څلور میاشتې ولس شپې دی. یا به دا حملداري کوچنۍ به په نس کېدلي، بس د هغې دپاره چې لنګه شول. دا یې دوې مسلې. دریمه مسله دلته دا ده چې دا د دې عده چې په کوچنۍ باندې تېرېږي، نو دا که درته څلور میاشتې ولس شپې به الله شوله، دا که درجه کم اسوله، تاسو به دا ورته زده کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایل، برایل چې میړه مړ شو، چې مړه پر تخته پروت دي، خلک په اخته دي غسل ورکوي، ماینه یې لنګ اسوله، عدایه تېره سو، د هغه ویړي سه بس دا خلاص ده. ګوري لس ساعته لا نه دي پر تېر شوي، د ده خواله کې سا وخته پر تخته پروت دي، د دې کوچنۍ پیدا سو، د ده تر مرګ وروسته بس عدایه تېره سوله. نو خلاصه د خبرې ده چې حامله ښځه چې دا لنګه سي، د دې عده په وضع د حمل ده، بالا که دا حمل دوه کاله واخیستله، هم د دې عده نه ده تېره، ته بیا څلور میاشتې ولس شپه، ته بیا اعتبار نه ورکوې. که په داغه ثانیه کې چې دا د ده سا وخته له لنګه سوله، امي عده تېره سو، دلته بس تر حمله پورې اړه لري. دا یې درېیمه مسله چې یعنې د وخت ډېرښت و کمښت ته دلته اعتبار نه ورکول کېږي، چې دا د څلور میاشتې کم لس شپې کمه سوه یا بهله سوه، که کمه ده که بالا ده، که الله پاک وایي چې وایي کوچنۍ کښېښوه. دا یې درې خبرې. بل دا خبره ده چې که دا چې ما درته وویله چې دلته یې تربصنه بانفسهن، دوی به انتظار کوي په خپلو ځانو سره، اربعة اشهر و عشره ده، څه شته به انتظار کوي؟ دوه شیان ما در یاد کړي، یو نکاح، د نکاح څه به دا ځان راګرځي انتظار به کوي، دا څلور میاشتې چې ولس شپې. بل د نکاح دواعي، د نکاح دواعي دلته دا طالبان به ځینې یې په کښې کې، دا دواعي بیا چې تاسې زده کوئ د خیره سره، په دا نکاح دی کې چې دوم جلد هدایه دی، په څلور سوه شپږمه صفحه کې هلته دا تفصیل پرا راوړي چې دغه دغه شیان به دا نه کوي، دا دواعي د نکاح دی. دلیل زه دغسې په یاد باندې در حسابه منو چې د دې څه تعبیر په حداد کول کېږي، هلته چې هدایه ته ورسوي پر دغه کونډه ښځې باندې حداد لازم دی. حداد څه ته وایي؟ حداد لکه حدید اوسپنې ته ویل کېږي که نه؟ دا د اوسپنو کار چې کوي، د اینګر نو ګردومره دی سره تور له غوړنې دا رقم ښایسته چندونه یې ګایګا پزل پاکه کړي، هغه هم یو تورې لیکې لري دا رقم. نو پر دې باندې هم دغه حداد لازم دی. حداد نو موږ دلته په تر کې زینت ترجمه کوو. زینت به نه کوي، بالا داسې سره خړه پړه یې دا رقم، د چا توجه نه ورلره ور اوړي. او دا حداد د په څو کارو باندې کول کېږي، دا کارونه به هم دلته په تفصیل وکړو. مګر دا حداد پر چا لازم دی؟ دا پر هغه کونډه باندې چې مسلمان وي، کافره بنی، پر کافري حداد نشته. او بل به دا بالغه یې کوچنۍ بنی، که کوچنۍ وه، پر دغې باندې حداد نه دی لازم. حداد چې دی، حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، حدیث بخاری شریف دی، دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایله، ولد هیڅ شجه د فار دغه حداد ترک زینت نه دی روا تر درې ورځې بالا پر هیڅ مړي باندې چپله میړه. د میړه په باره کې به دا څلور میاشتې ولس شپې حداد کوي، لکه دلته چې قرآن کریم دا عده څلور میاشتې ولس شپې کښېښول. خلاصه څه راووته؟ د ښځې پلار مړ دی، د ښځې ورور مړ دی، دا کا زوی مړ دی، تر درې ورځې دغه هم حق بالا نه لري چې وي. درې ورځې تېره سوله، په څلورم ورځ به دستي خپل میړه ته خپل خوشبویي وي، سینګار و سمکالي استعمالوي، خو دا لاره ده، دا لاره وایي، په موږ ودانه ده، په پاتا کې هر څوک نه وایي. د مرګ څه چاره شته؟ که دې پلار دې هم درسه مري ځي، یا به ته ځینې ځي، فراق دی، دنیا کې وصال در پای پورې نشته. د مور هم جلا کېږي، د پلار هم جلا کېږي، د زوی هم جلا کېږي، د کوروالا څخه هم. نو چې دا کېږي، نو ته در درې ورځې غم بس درته جایز دي، بالا نه شي کولی. یو ښځه او مېړه چې دي، د هغو حقوق دونه ډېر دي چې پیغمبر لکه سجدا چې اتروای مېړه ته بیا کړی وي. د مېړه په باره کې دا ټیک څلور میاشتې ولس شپې به دا ناست دی، دا به دا حداد کوي. اوس به نو حداد زه در وښیم. حداد عربي ته ویلي دي، معنا دغسې خړ پړوالی ترکي زینت، چې کوم شیان د زینت سره ټکر لري. اول شی چې دی خوشبو ده، د عطرو څخه دا مانع ده خوشبویي نشي لګولی، د سینګار څخه مانع ده، شونډان یې سره کړي، پر مخې پوډر ونیسي، پیدې یې کړي، دا د دې څخه مانع ده. دریم رانجه استعمالول پر دې حرام دي چې سترګې تورې کړي تر دغه څلور میاشتې ولس شپې پورې ګوره چشي به نه کوي خوشبویي به نه لګوي ځان به نه سینګاروي او رانجه به نه استعمالوي غوړي به نه استعمالوي روغن چې ورته وایي دا روغن ځینې دا رقم دي مثلا چې خوشبویي نه ده په ګډه ځینې دا روغن چې ښځې په بازارو کې په دې ګوتو خو عطورات ګډي خوشبویي ورسره ګډه ده که دغه روغن دي چې خوشبویي په ګډه ده ام پر حرام دي که نه ده پر ګډه ام پر حرام دي سر به دا نه غواړي مګر په یوه صورت کې هغه کوم صورت دي مریض د پر سر یې درد کېږي د پخوا څخه د دغه عادي ده نه لکه دا خواږه تیل دي او ترخه تیل دي او پلانه دي د دغه عملیه ده نو چې عملیه ده چې پرېږدي سر باندې درد کېږي په دغه صورت کې د علاج په خاطر به استعمالوي لکه دوا چې خوري په نیت پیدا دي نه استعمالوي چې ورېښتان به مشایسته سي خلکو ته به ښه جلو بل شي ګوره جواز شریعت ورلره ورکړی دي د مرضي په صورت کې نیت به هم د دې صالح وي چې پر سر مې درد دي د علاج په طور استعمالوم هغه به هم کوشش کړي دغسې روغن به پیدا کړي چې هغه بویه نه ځي نو دا د مرض په وخت کې استثنا بل به نکرزه دانه استعمالوي چې لاسونه یې سرې ګرځو نو تر څه وخته څلور میاشتې ولس پیدا چې عدایه تېرېږي نو شپږم دا دی چې دا به داسې لباس نه استعمالوي چې هغه ته د زعفرانو پخوا به دا جامې دي په زعفرانو کې پرېولې نو بیا هم رنګ ښایسته و او هم به یې بوی ښه تللی نو عصفور یو بل رقم ګل دی په هغه کې به یې پرېولې هم به رنګ ښایسته و هم به یې بوی تللی هغسې جامه به هم نه کاروي زموږ په زمانه کې دغسې لباس لکه دا نوي سیسټم چې راوتلي دي چې معنا دا جل بل کېږي دغه جل بل لباس به دا نه کوي ساده لکه د یو سپینسر رقم لباس چې کوي در څه وخته پورې وخت ما در وښتي قرآن دي ټاکلی دي چې څلور میاشتې ولس شپې دا درېیمه مسله یا څلورمه مسله بله دا څلورمه چې اوس زه درته وایم هغه دا ده چې د خپله کوره دا نشي وتلی دغه کونډه په کوم کور کې چې میړه مړ شوی دی چا د دې خپل کور دی چې د میړه سره اوسېدل دا به عده الته کېږي حتی که داسې پېښه شوه دا ښځه د پلار کره تللې ده په شپو باندې چې راتله خاوند یې مړ شو دا حق دغه چې الته خبره شوه چې خاوند یې مړ شو دا به داسې نه کوي چې زه عله د بابا کره کېرم دا هغه زاره په چټکۍ په لو پروژه کې راځي به دا کور ته به ځان رارسوي دلته به دا عده چېرې ده څلور میاشتې ولس شپې به پوره کړي دا پر دې پارس دلته بله مسله دا خو چې څو په دغه کوره څخه به دا د ورځې وتای سي د شپې نه سي وتلی شپه بل ځای نه سي کولی د ورځې ولې وتلی سي د ورځې په دې خاطر وځي چې دلته دا فرق شته هغه ښځې چې طلاق سوي وي چې طلاق ورکول سوي که رجعي طلاق ورکول سوي که بعیل ورکول سوي که مغلظ ورکول سوي هغه چې د عده د مېړه په کور کې تېري هغه نه د ورځې وتای سي نه د شپې دغه ښځه چې مېړه یې مړ شوی دی دا هم عده د مېړه په کور کې تېري د شپې نه سي شپه بل ځای کولی ورځ وتلی سي دا فرق یې په چش کې دی هغه متلقې ښځې چې د هغو دپاره الله نفقه لازمه کړې ده په دام وخت کې د عجیبه دا نفقه مېړه ورکوي نو شریعت ورته وایي چې نفقه دې پر مېړه ده کور د هغه کور دی ته ځې چیرې د خیره سره نو هغه چې خپل عده تېري چا طلاق شوي دي کې عده په حیزو که په میاشت وه هرکم چې تېروله که په وضعه د حمل و هغه نه د ورځې وتای سي نه د شپې او دغه چې ښځه کونډه ده مېړه یې مړ دی د دې دپاره شریعت د ورځې حق ولې ورکوي دا نفقه د لري د مېړه په مال کې مېړه چې مړ سي بالا د دې او د هغه کیسه سره خلاص سوه نفقه یې پر هغه لازمه نه ده دلته دا د میراث حق لري دلته خو دا بره یا اشتکمه وړي یا څلرمه وړي که د دې او د مېړه ترمنځ اولاد نه و د دې څلرمه ایسه کېږي د مېړه په مال کې او که اولاد موجود سوی په مابینسکی د دې اشتکمه اتم یې سکیږي د مېړه په اولاد کې خودغه نه پیسې اده ده لري نو دلته شریعت دې ته چش نکړه ور نفقه نکړه ور چې د مېړه د مال څخه نفقه دا وي کې مصرف نه لري شنو بل ځینې شیزي پیشیش د مېړه د مال اشتکمه وروبعې می چې لانی مسكين بلای هغه مړ سوی دی چې لانسته نو خدا مجبور ده په خپل لاس بخاری کوي چې په کور کې به ډوډۍ پخې د چا به کالی ورمنځي د چا به سرای ورجارو کوي دا د چا به کتغ ورکی نه په کور کې وای خاله مکرره کړی ده نو خاله خدای ته ورز نه کوي خو مجبور ده نو شریعت د دې سره دونه شکرې دي وای دغه شزه چې مېړه یې مړ شو د ورځې دا وتلی سي حق لري چې په خواري مزدوري پسې وځي خو ماښام ته به ځان کور ته رارسېږي د شپې حق بل ځای نه لري دغه کور دا وتلی نه سي کېدای سي په خبره ته شي پوس بس د متلقې ښځې په هغه په خپل عده کې نه د ورځې وتای سي نه د شپې او چې مېړه یې مړ دی د کونډې دغه ښځې چې بیا دی دا د ورځې وتای سي د څه دپاره د خواري مزدوري دپاره د شپې نه سي تلای په دغه کور کې به عده دا چیرې در دغه کچیر مجبوری پیش است و مجبوری دا سیلاب را روان دی کور نړی یا دا غس بارانونه دا کور پر نړیږي په دا غس صورت کې نو برای به د مجبوریت دا وتلی شي یا ډاکټر ته ډاکټر د خدای بنده چې د ورځې نکښنی هیڅ چاره نه لري ما شای به ورولې بار ور وتلی شي که دا غس کیسه نه د ودو د پاره نسی تلای یو زما د خوري وعده دی نو زه څنګه پاتسم کندار ته په لو پروژه کړی دا په عیده کې داره کمی دغدغه چن چی دی دانه را وادی تا و دو تزی برای دوری پشپوت لجی دنو پلانی مردی یونو خوزه سیال داری و سر کم پاتات و زم پاتات داره نسیت لای داله رب العزت حکم دغدغه چی دغدغه کور که بدای دکیری که دایس پات پسیل تیسی پای دلیاس مزدوریت دوره زیت لایسی دشکه ایت من مزدوریت لایسی نبل کار خوک کور نره دی مجبوری و غلر علی دل عزت پیمانه کدی بل سوک نوچ پجه کور کی پیور سره چیر کنه بیا تلایس د کرایه کور د جواب ور فور کړی د پرېږی نه برابر ځای کرایه کور نیسی تلایس که هغه مجبوریتونی په دغه ځای کې بدن چې کی عده بچی رینو بل دې ته مساله دا ده چې دا شزه چې دچ د میړه مرسو د دې دا میړه په څه وخت مرسو دی د میاشت اول ما شام دی دی مرسو د دې عده په څلور میاشتې ولس شپې ده بس دغه میاشتې اوس حسابه چې میاشت را وختله وایي وه تېره سوه چې هغه بله را وخته بله تېره سوه چې بله را وخته بله تېره سوه پر میاشتې حساب ورکوه هغه لس شپې یې لس حساب کړه که چېرې د میاشتې اوله نه ده د مثال په تور چې ماښام میاشت را خیژي اوله یې نه ده د میاشتې پنځمه ده یا شپږمه ده میړه یې مړ شو په دې صورت کې به دا د حساب د لارې میاشتې پوره کوي د حساب د لارې میاشتې پوره کوي په دې دوو خبرو کې دای ستاسې نسي پوه که د میاشتې په سر چې د میاشتې اول او میړه یې وفات سوی دی ته به څو حسابې میاشتې میاشتې ته مه ګورئ میاشتې ته د دیرشو شپو یې ته د نویشو شپو یې که دیرشې که نه وي د میاشتې حسابه یوه میاشت دوې درې څلور دا پرسوې وروسته لس شپې حساب کړه دغه میاشتې خدای دې وکړي چې ګرده دې نویشت نویشتې بس دا میاشتې حساب شوه او که د میاشتې د مثال په طور اوله تېره د پنځمه یې د شپږمه یې د لسمه یې د پر دغسې یې میړه مړ شو اوس به دا میاشتې په شپو حسابي یو دېرش ګونۍ بل دېرش ګونۍ بل دېرش ګونۍ بل دېرش ګونۍ بیا لس شپې په دا فرق تاسې پوهېږئ چې د میاشتې پر سر باندې هلته موږ د میاشتې حساب کوه خامخا به میاشتې دېرش شي دېرش ته مو نه کتل که دېرش ته که کمه ده بس موږ میاشتې حساب وکړو ګرده میاشتې دې نه ویشت شي خو هغه د عباره دا شپې کمېږي نو او که ګرده دېرش دېرش خو ټوله عده د دې یو سلو دېرش شپې کېږي وایي لس یې جلا دي څلور میاشتې یو سلو شل شپې کېږي دلته برای یو سلو دېرش په پره کوي چې دا در میاشتې در سر اوښتې خبره دغه ځای ته به هم وایي د علماو شربالي ثانوي رحمه الله د خپل عصر مطابق لیکلي دي وایي ډېر علما په دا ځای کې هم خطا وشي برای بس هغه دېرش دېرش نه پره کوي یوه میاشت ور دېرش کوي بله ور نویشت کوي کنه دا خو حساب کوي میړه یې د میاشتې پر سر نه دی مړ د دغه دوو مسلو دا باریک فرق دی ملا باید ورته متوجه وي ولې خلک احکام د ملایانو څه زده کوي نو چې زده کوي ته به دغه ورته وایي چې میړه یې چې مړ کېدی د میاشتې څومه وکول اوله ده اباس ورته بره میاشتې حساب ته ځینې فارغه چې میاشت دېرش ده که نویشت هر څو چې ده یوه میاشت دوې درې څلور هغه چې پرس ویله شپې دي نورې پرکي او کیولیا ولا د میاشتې درېمو کې څلورمه ورته نو هغه تاریخ ولیکه دغه تاریخ سه حسابه یا او دوه درې څلور چې دېرش پرس وي میاشت پرس بیا چې دېرش کیږي او بل پرس بیا چې دېرش کیږي او بل پرس بیا چې دېرش کیږي او بل پرس لاس نورې پر جامه کې ګرځ به یو سلو دېرش پیسې دغه نه قدر عده به بار بیا دا چری دا بل مسله په دې ځای کې تاسو زده کړل نو بل چې دغه څلور میاشتې ولس شپې د دې غې تیرې سولې دغه ځای ام بارک دی ملا ورته متوجي میړه ماپشین پر درې به جمع سوي دي د دې چې دغه څلور میاشتې ولس شپې تیرې سولې سهار بالا دا وایي زما عده چیره ده نه ده چیره چې هغه ګړۍ رالې چې میړه یې مړ سوید پر هغه ګړۍ باندې تیرېږي دا ځای ته مونږ پام شو چې میړه یې پر درې بجې د ماپشین مړ و دا څلور میاشتې ولس شپې ماښام څلور میاشتې ولس شپې پراس وي دا سهار دستي په دستي پلو پر اوږه کوي موږ ورته وایي چې ته وړې راودرېږه چې د ماپشین درې بجې سي میړه خو دې پر دغه وخت مړ سو پر هغه ټیم باندې عده باره پرې کېږي اوس بره دا د خپل سرسو بره به دا ځینو کدای څه خبره اوس په دې لیست نو دغه مسلو د دغه ځای سره اړه درلودله دغه شیان پر دې منعج دغه ګرد مرعه ته چی ویل کېدله حداد حداد معنا ترکی زینت د څو مسلې تر لاندې دغه بنه پیدا بنه پیدا بنه کې نو د بی انفسه نه سره مش څنګه وای چې دا به ځان را ګرځ را ګرځي د چا د نکات او د نو د واعی وس انور د واعی د حداد په لفظ تعبیر سوی چې مرسته په هدايه کې تفصیل راغلی دی نو دا خبره چې مخلاص اسول بل مسله دا ده چې الله پاک په اذا بلغنا اجلهن بالمعروف د دې څخه موږ هغه حکم مستنبط سو کده معروف مطابق دی خپل ځان ته واده کوو معروف څه معنی د خپل کوف شاله سره واده کاوه معنی دا چې د پرګنی سره هغه سړی بد نه ایسې دی چې دا واده ور سره کوي هغه هم دغه رقم مسلمان دی دغه سي مؤمن دی عزت خاوند دی انسان دی انسانیت لري او یا دغه رقم چې مال دی مثال په تور هغه د کورنۍ کوف نه دی کوف سال ته ویل کیږي معنی ور سره برابر نه دی په دغه ځای کې به څوک ژغ کوي خلک به ژغ کوي د دې اولیا ژغ کوي قاضي ته ورځي چې دا رقم چم سیدی شریعت تا ته اختیار درکړ چې خپل ځان ته مېړه غوره کړه، خو دغسې مېړه غوره کړه چې زما کورنۍ زما د خلکو پر چا مژره نه پخره کېږي، زما پزه نه پپرې کېږي، دا یا غل کړی دی، یا یې رهزن کړی دی، یا یې ګرده دنیا پېژني چې دا یو زناکاره دی، یا داسې یو کسب لري چې هغه کسب چې دی ګرده خلک په شرمېږي، ګورئ دا څه شی دی، دغه شی دې کړی دی، یا یې داسې وکړي مهرې مصر پره نه ځینې اخلي، نکاح تړي مهر ټاکي خو مهرې مثل نه دي. مهرې مثل دا معنا چې دغه رقم ښځې خلک په لس لکه روپۍ ورکوي او دا وایي ما په لس زره نکاح ورسره تړلې ده. اوس ورته وایي چې دا بې څه شي دي، دا خو هم بره خلک وایي دا نو لکه چې ډېره بده ښځه وه، داسې یو نه باید یو بدته هم ونه کړي. نکاح دې هغه پر مهرې مثل وتړي، که پر دې مېړه ګران دي هغه مهرې مثل خو د دې دي، خو بل څوک یې نه شي ځینې خوړلی، ور ودې بخښي، ور دې که ښځه باندې دي ورسره وکړي، کېدای شي په مضمون پوه شواست. نو دغه رقم بل به نکاح پټه نه کوي، غلچکي نکاح چې خبرېږي بیا پلارې خو واده کړی دي، چیرې کړی، چا کراچي ته تللی په موټر کې په چوکۍ کې، هلته یې والکو باره د دې خوش سوی دا رقم کیسې اوس پېښېږي، بره واده دورې بیا واده سوی. نو چې ورته وایي چې ملا صاحب چیرې وو، شاهدان د کومې خوا، خدای مو وفا نکاح باندې شتې کړی ده، نکاح به مشروعي نکاح وي، خلک به راغوښته کېږي، شاهدان به یي، ایجاب و قبول به په دغه ځای کې یي. بل به نور شیان داسې نه دي، مثال په طور د خوریي سره نعوذ بالله نکاح کړي، د ورور سره نعوذ بالله نکاح کړي، دا دا نکاح خو شریعت هلته محارم حدود ټاکلي، بالمعروف دا ګرده ته اشاره ده چې دې که په خپل ځان کې د نکاح تصرف کوه په نیکه طریقه په قانوني طریقه، ولې ته باره وایي ته سوا حق نه لري، د کلي ملک ته وایي ته حق نه لري، قاضي ته وایي ته حق نه لري، دا په سو کار یې کوس خپل مېړه دي وکړي، که معروفه طریقه نه وه هغه ځای کې چې دې قاضي م سوال کولی شي، د کلي ملک خانه که امره غورځېدلی شي دا څه کوي، زما د کلي رنګ برابر کی قریب کې پرېږده چې پرېږده، هغه بخي پر حکومتو ګرځېدلی شي چې سړی ته وایي چې ولاکې را سمې نه کې، هغه سره به سمه دا خبره وکړي. تر دې ځای دا مسلې چې څه څه داس ولې د معروف توري هغه طرز در معلوم شي، معروف دغه معنی دلته د معتدی د اسانه طرز در شي، معتدا و څو قسمه سوره دا څوره چې مش په دا طلاق کې را روان، د قران خو مسخره نه دي، خو الله پاک ول دا ګرد قوانين دي، غټ غټ په دفترو کې باید لیکل سوي، په اسلامي حکومتو کې خو نو هغه د زموږ سیس قوانين پراته دي ګرد فقه شریف چې موږ ته سیاوای. معتدا دو قسمه ده، د طلاق ولا عدايه ده شز او کده مرګ ولا غیاده ده، د مرګ ولا غی اسانه شو چې د مرګ والا کونډه یاده یې چې مېړه یې مړ شوی دی، که حامله وه په وضع د حمل یې نکاح تې دغه عده تېرېږي، که یو منت بعد پیدا شي، که دوه کاله بعد پیدا شي، دا په عده کې دغه وخت عده تېرېږي چې هلک پیدا شو، که دا بل قسم وه چې معنا یا حیز ورلره ورځي یا نه ورلره ورځي، د کوچنیوالي د خاطر یا د لویوالي، هغه څلور میاشتې ولس شوې دا عده خلاصه شوه. بل هغه ښځه ده چې طلاق ورکول سوی دی، طلاق والا چې د پوښتنه کول کېږي چې دا طلاق والا چې مېړه طلاق ورکړی دی، کوم طلاق؟ هر طلاق چې دی فرق نه لري، که رجعي طلاق دی، که بائن طلاق دی، که مغلس طلاق دی، خو د عدې خبره ده، عده به دا څنګه تېره، هلته هم پوښتنه وکړه، بره وه حمل خو به نه لري، که درلودي هلته هم دغه حکم دی، لکه په دا اوس چې مې درته وایه چې اولات الاحمال کې هغه داخله ده، و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن، ولات الاحمال بحمل رجي كسم يا رث الاخ وكردي حمل يك شيشه ومعنى لنقص وعدايه يد كد ولات الاحمال سخنه ودا بلا شزوه چ معنى حيز ولا رز بدرو حيز ود ك حيز نور لا رورت لي يدك شنو وادي فقط يا د زروال فقط بدري مشت بن عدال بس دغه د عيد اقسام سو دغه بره د مفر لګډوي د مرګ د ژوند د حاملي و د غير حاملي دا حكم بلاس دسو دا خلاص. یو بل مسله دا ده چې دا مشکه طلاقونه ویلي و، انسان چې د ښځې سره نکاح وکړي په ګرد عمر کې د څو طلاقو مالک دی، د درو په درو کې باره مغلظه ګرځي، او عده چې وده دا مشکه اوس بیان کړله، یا په وضع د حمل ده، یا په هغه درو حیزو ده، یا په درو میاشت ده، که مینځه وه مسله به څنګه کېږي؟ دا د قانون دی، د مینځي که طلاقونه دي هم د حریه کم دي، د مینځي دا دوه طلاق دي، د مینځي هم نعمت نیمی دي، هم هغه عده و دا شان ګرده نیمی دي. نو طلاقونه باید مینځ ته یو نیم طلاق ورکول کېده، اختار ګرده شي یعنی نیمه دي، مګر خو طلاق تجزیه نه قبلوي، نو لهذا که د سړي نکاح د مینځ سره سوی وه، په دوه طلاق مغلظه ګرځي، درېیم ته نه کته کېږي چې دی هغه د حرو حساب ورته کوي، هغه خو د ازادو ښځو دپاره شریعت درې طلاق یې شوه، که مینځه سړي په نکاح کړی وه، د هغې دپاره باید یو نیم طلاق راغلی وی، مګر خو طلاق نیم نه لري، چې نه لري نو دوه دا خو دې زده سو په دوه طلاق ته مغلظه ګرځي. عده ته چې رالې، عده یې هم د حوریې د عده په نیمایي ده، نو په نیمایي به څنګه کوي؟ که دا د زوات الحیزو څخه و حیزونه ورلر وتله، حیز خو هم نه نیمایي کېږي، نو عده یې په دوه حیزه تېرېږي. کدای سپ خبره پوه شو، کدا من زبرال به و د مثال په تور کښنه په نس کې دی حامله ده، امیدواره چې ورته وایي په یو خو به پوهېږي، ده اوس د زمر کشران په دغه زړو تعبیرو په خدای کې پیر سړی ته پاس په دغه ور وکایش چې بار په برال به ونګون چې پوز چې کښنه په نس امیدوار په خپل استلاق کې ورته وای کدا غره کم دا کمنځه دا د خوره د په دغه ځای کې بیان نیمایوال نس حمل څنګه نیمای کې هغه چې لنګ سعوده یې چیرې ک په حیزه و دوه حیزه سره ک په میاشتو معنا کښنه کده د مینځه د نکاح سره کړی دی یا ډیره زړه د حیز نور لورږي الته بره بیا چې دی وره یو میاشت پنځه لس شپې بره یو نیمه میاشت حیز نص نیمه ګوره حمل نص نیمه په عده کې یادو کده میاشت مسایه سره لې میاشت خونو نیمه کې ژغه سبي صبر ته کو دوه میاشت بره نه غړي بره چې خوره شې زوی درې میاشت استاغه یو نیمه میاشت دای په بره کې د چا سره د حکم دا د مینځه په بره کې د حکم سو چې دا په پای کې ما درو شمال ته ودی چې تلاقو دا څنګه پایس بره بده د مینځه مسله ورته ذکر کې په نن زمانه کې د مینځه مشکل تقریبا باقي حل دی نسته مینځه د حروف په بره کې باید مسلمانان د احکام زده کړي بل نو دا خبره د دې ته چې د پرون په سبق کې چې دی د بولداک څخه یو سوال را لېږل یو پرون سبق دی خو اور در پای پر د خلکو هغه دا سوال را لېږل چې شته چې پرون دا مسله بیان کړه داسې چې د بل مزدور مزدوري کنه معلومه او مزدوري فاسده د حرام ده هغه نسې کیږي یو دغه شزه چې د ادایې د چکه مقرره یې د دې د پاره کې په جامه او په نفقه باندې مزدوري ورسره وکړله ام سی کیج د سم د معلومات نه غواړي بس جامه او نفقه مزدوریات کوته در کوم ویل نه غواړي دلته معلومات دا نه پاسیږي بره تا ول مسړی خوم د غونه غیرت مند چې دا زیته تی ورلوکی ور پاکي ونیانی ور منځ نو دای څه حساب سره کی چې دا غواړي هغه څنګه زی شکانی ورکی بره ول نو دا خو قانون تسویل چې بل مزدور کې په نور کې کوم مزدوري نه معلومه هغه مزدوري فاسده ده اجاره فاسده ده نو خدای غس چې هغه کار نه معلومه مفسدی بره ول نو دلته په سفال په جزا کې دي چې د داشو شي دي چې دا ورکی و جهلکته دا په تعلم معلومه یي دا په سره کوم معلومه نو دا خدای غزا څه باید تصاد راش پک شي و بالا کته چې مزدوري ورکه مزدوري نه د معلومه عقد فاسدیږي نو خود د مزدور څه کوم کار اخلي کار نه معلوم خون فاسدیږي دلته چې ته د یوه شیز څخه د مزدوري د الک د پاره څنګه مزدوري چې څونه څونه شي دی ورکه چې د عقد سی شنو که معلومات نه غواړي نو که شزه داره کوم چې برای که سره خپل کور پټ کښنه مړاوه دلته راتله ما ځکښنه وړي کې ته اچي برتي شول بردا سی کیږي کنه سی کیږي د دې جواب دادی په بیع هدايه کې چې دریم جلدی د هدايه په درې سو دوهم مخ کې دغه خبره په تفصیل باندې التراغله ده هغه وایي چې دلته د علماو اختلاف دي ځینې وایي برای د عقد چې دی سره کې د قرارداد د پر شیدو نه دی ګر سره د خو عیل دی د خو ذاتي اجاره او کرایه خو دغه د پر منافع باندې عقد سوی دی چا پر خدمت لکه مزدور چې دا ولي بل چا چری دی د څه شي اخلي دلته عقد پر شیدو ګر سره نه دی چې تابع عقد پر دغه ور سره کې چې دغه سبي منځ یو ګړی به سره وساکي او د کښنې به صفاکي پر د خدمت کې عقد وکړي لکه وزاره مزدور چې راوړي شي دی به تابع نور علما براوي براوي دا رقم نه د عقد پر شیدو باندې دی هیڅ پروا نه لري عقد پر شیدو دی وجه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم در در در زوکیدو د مخل خپل نبی علی السلام او دایته نور کړي حلیمی سعدی رضی الله عنه دا عقد د اوغ جاهلیت وخت څخه چې روان اسلام دغه رقم ستایید کړی دی دا مال تعامل راغلی دی لکه بل ځای مثال زده شي مثال دا دی بیع د معدوم روا ده یو شی نسته و زیات باندې خرڅوم خو نه روا ده مګر چا پر استثناء استثناء دا ده چې وټي جوړې برابر سی و دغه ته ماته چې وټي را جوړ کړي مې ستاره په شی پل واخلې څو پیسې هغه پیسې وسته راکړه 1500 کلداري کې هغه د معدوم شی نه رانی شي په استثناء کې شریعت او تعامل د خلکو پر رالي عبارت دغه ځینې شیان روا کیږي د ضرورت په خاطر روا کیږي لکه مزاربت په مزاربت کې دغه مزارب چې پیسې چلی د ګټه د کوم ځای اخلي خو د خپل عمل څخه اخلي نو دا خو په قفیز الامتحان کې داخلي قفیز الامتحان کله جایز قفیز الامتحان هغه دی چې جرندګړي ته هغه مزدوري ځنی ورکې د وړو سی ورکې او ساتي وړه کې به در کوم خو شریعت هغه لو مسله ده بس هر شی چې برای د قسم د قفیز الامتحان شو خو مزاربت هم دغه رقم دی لیکن چې ضرورت ال ضرورات تبیح المحظورات نو دا سی کې کدا چې نه په خبره په دلیاست چې هغه د شدو دا د سړي د سوال په باره کې وایم هغه به تبع اوري چې دغه سړی د شیدو چې توانه دي معلومه سي چې دا به نو 100 ګرام شي دی د الک تورقي د شواروز نو دا چې نه دي معلومه باید پاسه د شفاسي د نه د ولی یا خو باجه هغه د پر شیدو عقد لري هغه تابع دي پروا نه لري پکښ کې زی اصلي عقد پر هغه خدمت باندې سوي دي چې په 3 غنټې څلور غنټې دوه نه د الک خدمت کوي راځي به نو په شواروز کې یو غنټه سهار یو غرمه یو ماشام دار ک نو هغه خدمت خو دي معلوم دي په ساعت باندې معلوم دي دا پکښ تابع دي پروا نه لري او یا جواب دوم دا غبي چې دا ضرورت دي پدې کې دا تعامل د خل ګرالي په تعامل باندې ډیر شي انځي چې جائز بارا ګرځي یو قانون دی شریعت کالتوي ال عرف في الشرع له اعتبار ولذا عليه الحكم قد يدار عرف شديم بشريعت اعتبار لري دغه خطر غاګیدین احکام پر عرف باندې بنسنه چې دا عرف د پیغمبر علیه السلام د زمانه سره دغه سره غلی دی قران تایید کړ دی بل په دې کې څوک څوای چې هغه شی نه دی معلوم نه دی معلوم شزی چې دی کته نو شزی خیانت کوه هغه خو به د دې ګناه دغه خو لکه دا به روزانه مزدور چرای ولې دلته لټ لټ کیږي خو دی ګناکار خوم د دې د پاره دا کار نه روا دي نفس واره دا عقد خود دي سید دی فرزه د ورځې دوغه نه په سید کوم ته به کار وکړه دا چې دې په کار کې لټکی خو ګناکار دي هغه ګناه خو جلا شي نفس عقد په دا سره نه فاسدیږي نو دا احکام و الله عز وجل دې مشتد د پوهې توفیق لاره راکړي دا د مشتد اختیارات دې د پرګنې دا چې پر څو د سرګنې ځانې دې پرسیږي سرګنې دا خو سر دیوار دا دا نه کسر نه پیږي په دا ما کور شو دې پلان نه پیږي خوځه خدا وایمه چې دا شزه چې دا خوس دا چې دا کونډه سوي شزه یا ده کونډه شزه به د میړه په کور کې عیده تیری د میړه کورنۍ چې ده هغه به پرځه باندې دا بنجز لګي هغه خپل قربان به پر لګي چې دا کور به تنوز ته کم ځای سوال لري دا چې دا نکاح کوي دی وایي موږ ګسرانه پیو هغه خو حرام کړ خو بل ورځ د تی رسول چې دې کې ته حق نه لري بابا بافسر کنه نه هیڅوک نه لري بچا نه لري اوس مانه ورته مال نه قاضي لري نه حکمران لري نه ملک لري نه بل لري د جې ورور نه لري نه د میړه د طفال لري مې دا سوال کی و افسر جنې د نه د ذکر شوی په نامه یو بار د افسر لکه دی وال لکه خوش په نامه ور ذکر کې ابل اوس چې بارمه مال داوزن په سارات چې وو سر وو زیاده مثال په تور پاتې گزو په نورزو کې بارا هغه سړی د سوال چې پرون لري لغه دغه مر لري بارګ مش په بولدا کې وسیر د خلک بد یو نشو مال خو مش په دغه جوز دغه لکه بد وړ سړی خپل عیب مشت خپل عیب کوله سره وای چې راته ناس خو مڅ گزې و نورزې او کاکر دي دا خو نه مزه مثال په تور باندې پیش کړ خو ګرد پښتون دغه رقم دی په دغه بلای کې غټه دي چې ورای ولا کې ورک مړی کوم زما کونډه ده نو زما د خبرې مطلب دا سو خو سرګنی یعنی د مړه د خاطر باندې یا پلرګنی هغه د جې د پلار د خاطر باندې یو لا د جې په نکاح کې سوال نسبې شو ولا کبل معروف و د معروف قید الله هو چې په معروف قانوني طریقه ادا کوي په دې کې نه دا طرف نه دا طرف یو طرف څه نسبې شي کوي کدا استاسو حل سوی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.